الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. درود شریف ہوا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. عزت مند مسلمانان، ما استاد دوران دی قرآن مجید یو مختصر سورت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوږو احادیث یو مختصر حدیث تلاوت. اللہ پاک دربار کے سوال دے چھے، اللہ پاک ما تو صحیح وے نا توفیق، تاسو تو صحیح اور ادو توفیق، ما تو تاسو تو طول انسانیت تر عمل کو لے توفیق راجی. تقریبا اخری عشرہ شروع کی دن کے دا پیغمبر علیہ السلام دو وینا مطابق دا اخری عشرہ د جهنم نه د خلاصي ده. الله د خپلو بندگانو مغفرت کړی دی، کوم د جهنم مستحق ګرځېدلي دي الله د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخلي. د الله رحمت جوش کړي، الله د خپل بندگان بخي، چې کوم خلکو ځان د مغفرت مستحق کړی دی او وی چې ما دې الله وبخي، دا جذبې زړه کې وي، یو درد یې په زړه کې وي، الله هغه بندګان بخي. کوم بدبخته وي، نامراده خلک وي، هغه به د مغفرت نه بچ، باقي الله د ټولو بندګانو مغفرت کوي. عزتمندو، مخکنو قومونه ناوی عمرونه ډیر و عبادت پی ډیر کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل د مخکنو قومونو ذکر صحابه کرامو مخکې وکړ چې مسلسل زر زر کاله به په جهاد کې شروع. صحابه کرام ډیر تعجب یې وکړ چې عجیبه ده، کاش چې زمونږ هم دغسې عمرونه وي، مونږ هم د الله عبادت کړی وي. صحابه کرامو دغه یو تمنا به وه چیر مونږ عبادت وکړو، الله راضی کړو. الله پاک سوره قدر نازل کړ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او امتیانو ته دا خوشخبری واوروله چې په دې رمضان شریف کې یو شپه ده، که هغه شپه کې تاسو عبادت وکړئ نو د زورو شپو د عبادت ثواب به الله تاسو نه درکړي. دا د لیلة القدر شپه، دا د اخري عشره کې ده. دا اعتکاف د دغې مقصد دپاره کولی شي چې د لیلۃ القدر په شپه کې عبادت وشي او مونږ هم هغسې عبادت هغه ثواب راته ملو شي لکه مخکې قومونو چې به عبادت کو ډیره ډیره زمانه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند ته سړی وګوري، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باوجود د دینه چې الله بخښلی دی، الله محبوب و، ټوله شپه به الله ته ولاړو او عبادت ته یې کو. روایاتو کې راځي چې خپې مبارکې به یې وپړسېدی، دونه جهد او کوشش به یې کو په عبادت کې. دغه رنګ صحابه کرام، صحابه کرام و بیبیانو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، اهل بیت، حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها اغرازی متعلق، طول شپه الله تب ولاړه وه، او چې سهار به شو نو وبه فرمایل یا رب العالمینه په ما باندې دا شپه دومره لنډه شوه چې ما پکې یو رکات هم کوره نه شو. دا د هغوی د عبادت هغه جذبه وه، عبادت و چې الله هغوی ته توفیق ورکړی. داسې ډېر خلک تیر شوي دي، ډېر ډېر عبادتونه یې کړي د صحابه کرامو د دور نه وروستو، تابعین او تبع تابعین او یا وروستو خلک هغې کې داسې خلک دي. سعید بن المسیب رحمه الله یو تابعی دی، 50 کاله مسلسل د ماسخوتن په اوداسه باندې د سهار لمونځ کړی، 50 کاله، او تاریخ تقریبا 30 تابعین داسې را نقل کړي دي، ذکر کړي دي چې د هغوی هم دغه معمول و، همیشه ټول ژوند د ماسخوتن په اوداسه باندې د سهار لمونځ، یعنې ټوله شپه د الله عبادت. داسې نور ډېر دي خو چې کوم معلومه او تاریخ را نقل کړي دي هغه دغه خلک. زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق هم دغه خبره راځي، هغه هم په دغه تابعینو کې شمار دی چې 30 کاله مسلسل هغه د ماسخوتن په اوداسه باندې د سهار لمونځ کړی، او بیا ټوله ورځ به طالبانو ته سبق وي، احادیثو د پیغمبر علیه السلام درس ته ورکو، غرمه کې به لږ شانتې قیلوله به وکړه، دا قیلوله خوب چې دی دا، او هغه به هم فرمایل وي دا یو سنت عمل دی نو ځکه یې کوم، نو هغه به هم په سنتو باندې عمل کو، یعنی که دا سنت نه وي نو دا به هم نه کول. حیران به شي سړی چې خدای دی خوب څه ټیم کې کوي، دا دومره طاقت دی کې رقم ځای نه راغی. امام شافعي رحمة الله علیه به شپه ورځ کې 60 ختمونه د قرآن مجید کول. اوس مونږ یې شمار نه شو کولی چې دا 60 ختمونه به څنګه کوم، مونږ یو ختم په رمضان کې چې دی نو څه په زورونو باندې وکړو، اکثر رانه هغه هم پاتې. نو داسې خلک تیر شوي دي چې عبادتونه یې کړي دي د پیغمبر علیه السلام امتیانو کې، لا توفیق ولا الله ورکړ. عزتمندو راروان، څومره چې زمانه وروستو ځي تیریږي کمزوری راځي، زموږ په شان د کمزورو خلکو دپاره الله پاک چې دی نو دغسې بانې کتلي دي. دا د رمضان میاشت ده، یا دې رمضان کې خلک عبادت کم وکړي نو ویزا اخیری عشره کې لږ عبادت ډېر وکړي، د اخیری عشره کې لیلۃ القدر تلاش وکړي، دا لس شپې روڼې کېدې کې عبادت وکړي، نو تاسو ته به د ډېر عبادت ثواب ته مېلو شي، د زورو میاشتو د عبادت ثواب به درته مېلو شي. اوس دا لس شپې مونږ نه شو کولی، لس شپې به څوک عبادت کوي؟ د بعضې کسان داسې د الله نیکان بندگان هغوی وایي زه اعتکاف ته به کینو، ګینې اوس تاسو وګورئ په 11 میاشتې کې او بیا رمضان میاشت هم تېره شي، اخیری 11 ورځې دي. په کار دا وه چې مونږ ټول د دې جومات نه نوتې چې بس دا 11 ورځې دي، په دې کې خو زه خامخا عبادت کوم. اوس مونږ هغې ته هم تیار نه یو چې مونږ هغې کې عبادت وکړو، اعتکاف ته کینو؟ نه، داو ګران کار دی اعتکاف د جمعات په ګوټ کې به څوک کی زمونږ دومره کمزوري راغلې د دغسې کمزورو خلکو د پاره لی ځه اعتکاف مه کوه خو لس شپې خو عبادت وکړه که نه مونځ وکړه د شپه رونه کړه دلته جومات کور کې شپه رونه کړه عبادت وکړه د زورو میاشتو د عبادت ثواب به درته میلو شي مونږ هغه هم نشو کولی پیغمبر علیه السلام وایي زه خیر دی دا ناتکې شپې چې دي نو زه دې کې تلاش کړه دې کې عبادت وکړه نو هغه ثواب به درته میلو شي یویشتمه دریشتمه پنځویشتمه اوویشتمه یو کم دیرشمه یاره دغې کې هم نشو کولی عبادت څوک به دا پنځه شپږ شپې عبادت کوي پیغمبر علیه السلام وایي زیات امکان چې دی نو هغه په اوویشتمه کې دی د اوویشتمه شپه خو عبادت وکړه دغه اجر او ثواب به درته میلو شي ټوله شپه زه نشم ودرېدی دومره اسانه شوې ده که یو سړی د ماسخوتن مونځو کي او د سهار مونځو کي دا د ماښام او د ماسخوتن مونځو کي او د سهار مونځو کي دا ټوله شپه ده په عبادت کې شمار څومره غټ اجرونه دي څومره اسانتیا ده زمونږ دپاره خو دومره رعایت مونږ ته شریعت را کړې دی نو مونږ به نوره بې خوندي اختیارو خو زمونږ ډېر کسان به داسې وي چې د ماسخوتن مونځ به هم نه کوي د سهار مونځ هم چې پښمانی وکړي نو اوده شي نو بیا خو د سهار مونځ پرېږدي نو بیا دقسې بدبخته چې وي نو هغه وایي خدای پاک وایي زه دا بدبخته بیا نه بخم چې دې د رمضان په میاشت کې دا دومره سهولتونه او دومره اسانتیا ورته ما راوسته او دې بیا هم دې نو د سهار مونځ پرېږدي د خوب دپاره یا د ماسخوتن تراوې نه کوي نو الله وایي دې پخپله په ما باندې ځان نه بخي نو زما څه کار دی چې زه یې بخم دا د جهنم خوښ دی بیا نو عزتمندو ده شپې الله پاک زمونږ د عبادت دپاره د اخرې عشره خصوصا په دې اخرې عشره کې اعتکاف یو سنت عمل دی عزتمندو درې قسمه اعتکاف دی یو واجب اعتکاف یو سړی نظر ومني که الله پاک ماله نوکري راکړه یا الله پاک ماله زوی راکړه یا زما دا فلانکي کار وشو نو زه به اعتکاف کوم نو دا نظر دی هر څو ورځو اعتکاف چې منلی وي روژه به هم ورسره نیسي او اعتکاف به هم کوي دا واجب اعتکاف یو سنت اعتکاف پیغمبر علیه الصلوة والسلام معمول دا و چې دې اخري عشره کې به اعتکاف کوو ټول عمر پیغمبر علیه السلام په ژوند کې اعتکاف کړی دی چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو نو بیا او بیبیانو دغه اعتکاف وکړ هغوی دا معمول ګرځولی مسلمانانو تواتر سر را روانه ده چې اعتکاف کوي مسلمانان دا سنت اعتکاف دی د دې اعتکاف دپاره بهترین محل بهترین ځای هغه مسجد حرام دی بیت الله شریف دویم نمبر مسجد نبوي دی او دریم نمبر بیت المقدس او بیا چې څومره جامع جومات وي لکه دا جامع مسجد دی نو دلته ډېر فضیلت دی په نسبت د هغه نورو جوماتونو چې هغې کې پنځه وخته جمع کېږي خو چې پنځه وخته جمع پکې کېږي نو هغې کې به اعتکاف کول جایز دی هغې که څوک کوي اعتکاف او یو سنت عمل دی سنت کفایي دی که چا په جومات کې اعتکاف ونه کړه نو هغې سره چې څومره متعلقه محله ده هغه ټوله ګناهګاره ده هغوی تاریخ د سنتو ګري نو کوشش دا پکار دی چې په جوماتونو کې اعتکاف وشي الله پاک یو حدیث قدسی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي الله پاک فرمایي چې ای زما بنده ته زما د پاره ځان فارغ کړه زما د عبادت د پاره ځان فارغ کړه زه به ستا زړه غني کړم د زړه غني کېدو عزتمندو دا مقصد دی چې الله پاک به ستا ټول ضرورتونه پوره کړي اوس مونږ لس ورځې اعتکاف د دې وجې نه کوو چې آخر زما خو زمینداري ده زما خو نوکري ده زما خو کاروبار دی دکان مې دی دا کار دی دا کار دی زه به څنګه چې دی نو کور دی بچی دی اعتکاف څنګه وکړم الله وایي ستا به زړه زه غني کړم ته ما دپاره ځان فارغ کړه دا فارغول دي که نه چې سړی بس دنیا پرېږدي او راشي الله ته د جومات په ګوټ کې کښېني د الله په کور کې کښېني چې یا الله بس زه نور په تا باندې ځان بخم یا الله ما وبخي نو الله تزان او غرزی پکور نو الله پکور یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اعتفق یوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق. یور وضی اعتکاف دا ثواب پنیر چ اللہ پہ مال اجر و ثواب را کی سوکو کی اللہ بید جہنم او دا پمینس کے دری خندق را ہوئی او یو خندق دا اسمان او دا زمکی فاصلی امرد دا دوزخ نبول نجات ور کی. یو بل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سوک چی دا آخری عشری دا رمضان شریف اعتکافو کی اللہ پاک دا دو حجون و دا دو عمرو قبول شو ثواب ولوال. نو عزت مند دا یو سنت عمل لیتی دا سنت عمل پاتی نیش سمرا دیر خلق اعتکاف تکی ناستر زیاد تجرون ثوابون باو گفت دا شل روزی زمون پا غفلت کی تیری فرازه چی دا لس پی دا لس روزی دیکی دا اللہ عبادتو. حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ دا معتکف دا پا دا اعتکاف دا اعتکاف کون کی دا پارا اجر و ثواب دے اللہ والا اجر و ثواب ورکے او اگا نیک اعمال چی اگا دی نشی کولی پا حالت دا اعتکاف اللہ فرمائے دا غی ثواب پیغمبر علیہ السلام فرمائے دا غی اجر و ثواب بولا اللہ اسی ورکے. اس گورا یو سڑی دی اعتکاف تناس دے اس دا بچو دا پا رزق پیدا کول دا یو دیر لوی اجر و ثواب دے لوی جہاد دے دا غی اجر و ثواب اگا دا پنام اعمال کی لکلی شی دی جنازہ نشی کولی جنازی لنشی سی دا غی اجر و ثواب دا پا را اسی لکلی که جنازہ ویو که نوی دل خدای پاک اجر ورکی دا غزی نور دے دا خدای دا مخلوقات و خدمت نشی کولی اللہ دل پا مفتا کی اجر و ثواب لکی عمل نامہ کی ولی لکی نو دا سی کم اعمال سلی نشی کولی اگا خدای پاک دا دل پا را لکی و دل آغا اجر و ثواب ورکی. عزت مند دا اللہ پاک کو رضان تڑل دی یا اللہ بس دا نور وقت زما گناہونو کے تیر شو یا اللہ پتہ نشتا تا بز بخلیم که بدنیم بخلیم یا اللہ اس دا ما کڑا روڑو دستا کور کی مورو غرزولا یا اللہ اس پا ما بخی نا زان اللہ پوری متعلق کولا وین خلول نا اللہ خو دیر غیرتی ذات تی کر اللہ وی ستماتا یو لیش رانیز دیشه زی یو گز رانیز دیشه چه تا ما تا یو گز رانیز دیشه زی دو لاس در نیز دیشه تا چه ما تا پیاده رازی زی تا پا مند رازی. نو اللہ دیر غیرتی ذات دی او سیده اللہ یو بنده اللہ تا پا کور که زان او غرزی چه یا اللہ بس ما تا زان غرزو لدی ما او بخی او زی چه سویم یا اللہ زما بمانی اللہ و بیاولی نمانی. عزتمند یو خدا اعتکاف اهتمام وکړو چې اعتکاف وکړو چا که اعتکاف ونه که په کوم جومات کې ونه شو نو سنت پاتې شو تاریخ د سنت په وګرځي. بعضې کسان نسوار او سیګرټ کوي اوس نسوار او سیګرټ کول دا خو په جومات کې حرام دي ناجایزه دي د جومات نه بار دی د دې لپاره وتی نشي. اوس یو معتکف دی هغه عادي دی د دې سیزونو نو اول خدا ده چې دا نسوار او سیګرټ پریږدي دار وځي پریکټیس وکړي د روژه کې هسې همدا سیزونه پرېښودی شي خصوصا بیا په حالت د اعتکاف کې سړي عبادت طرف ته توجه وي نو دا سیزونه دې اول پریږدي خو که یو سړی یې نشي پرېښودی نو چې کله د تقاضی لپاره ځي او په لاره روان وي نو په لاره لاره دې دغه نسوار واچوي یا سیګرټ دې وڅکي او بیا چې جومات ته راځي نو بیا دې خوله صفا کړي او داسې وکړي چې جومات ته پاک صفا راشي. بعضې کسان د پوزې سنولو دپاره یا د لاړو ټوکلو دپاره د جومات نه بار ځي یو سړی خراش کې توکي نه هغه بهر وځي د جومات نو د جومات نه د پوزې سنولو دپاره یا د لاړو ټوکلو دپاره که د جومات نه ووته اعتکاف پهیې مات شي د داسې خلکو دپاره ضرور دی چې څوک لاړې توکي خامخا انساني او بشري تقاضا ده ځان سره د یو برتن کیری په ګلدان چې ورته وایي هغه دې ځان سره کیری او هغې کې د خپل پوزه سنئ یا چې دی نو لاړې توکي ټیشو پیپر دې ځان سره کیری په هغې باندې دې صفا کوي خو د دې لپاره د جومات نه بار نه وځي. د بعضې جوماتونو دوه درې چته وي، اعتکاف کوونکی که لاندې چت کې وي بره ختل غواړي یا بره اعتکاف کوي او لاندې جمع له راکوزېدل غواړي نو دی راکوزېدی شي. اکثرو جوماتونو کې پوړی جومات کې چې وي نو هغه جومات کې دننه وي، خو که دې اسې ګرځېدو دپاره په جومات کې یا نور څه ضرورت دپاره بیا بره او ښکته ځي نو که جومات کې دننه پوړی وي خو بیا جایز د ده دپاره وتل، او که نه بار پوړی وي نو بیا د ده اعتکاف ماتېږي. عزتمندو، د یو سړي اعتکاف مات شو، دا سنت اعتکاف دی. سنت اعتکاف قضا به څنګه راوړي؟ فقهاو لیکلي دي چې په جومات وتو سره اعتکاف ماتېږي نه بلکې ختمېږي. نو اعتکاف یې ختم شو. مسنون اعتکاف کې چې دا لس ورځې مونږ اعتکاف کوو، دا اعتکاف د چا مات شو صرف د یوې ورځې قضا به راوړي. هغه ورځ چې ده پکې اعتکاف مات کړی دی نو د یوې ورځې د اعتکاف قضا به راوړي. او دا کوم اعتکاف چې وکړ دا نفلي وګرځېد، نفل ثواب به پې الله ورکړي، خو هغه سنت اعتکاف یې ختم شو. اوس دغه د یوې ورځې قضا که دی په رمضان کې راوړي او که بیا د رمضان نه وروسته قضا راوړي، خدا په ده باندې لازم دی د یوې ورځې اعتکاف. که چېرته ورځې اعتکاف یې قضا کړي وي د یوې ورځې قضا به راوړي. نو د صبح صادق نه تر غروب آفتاب پورې، نور پرېوتو پورې، دی به د دې قضا راوړي. که چېرته د شپې اعتکاف فاسد که، نو اوم به د شپې او د یوې ورځې اعتکاف قضا به بیا راوړي، د دوانو قضا به راوړي. زنانه کورونو خپلو زنانو ته ووایه اعتکاف وکړي. زنانو اعتکاف یو اعتبار سره آسان هم دی او مشکل هم دی. مشکل خو په دې دی چې یو سړی په جومات کې اعتکاف کوي نو دا لوی جومات دی، نو لږ ستړي ګرځي پکې، که په ناسته ستړي شي نو وګرځي چکر پکې وایي، لوی جومات دی وګرځه پکې. زنانو لپاره خو یو کمره مخصوص وي یا لږ ځای مخصوص وي، نو د هغوی ګرځېدل ډېر نه کېږي، نو دا یو مشکل پکې وي. او نن سبا خو ګرمي ده، بجلي هم نشته، نو خامخا چې یو زنانه لپاره د ځای مخصوص کړي دي نو هغوی ته به خامخا تکلیف وي هغه لږ ځای کې. احتیاط په دې کې دی، ښه خبره دا ده چې یوه کمره مخصوص شي، نو دغه کمره کې دا زنانه داسې چکر وایي ګرځي، نو بار خو وتی نه شي، نو که چکر وایي او خپې ازادوي نو په ټوله کمره، دغه ټوله کمره د دوی دپاره ځای د اعتکاف شي. د زنانه اعتکاف ډېر اسان دی. کورونو کې ووایه چې زنانه اعتکاف وکړي. زموږ پاس همدا حال دی، سرکاري ډیوټۍ دي او بس د دنیا منډه ده، هغې پسې یو د اعتکاف مقره ته نه میلاویږي. زنانه ډېرې دیندارې نو هغوی اعتکاف کوي. ووایه ورته چې یاره اعتکاف وکړي. نو اسانتیا پکې دا ده د زنانو دپاره چې کور کې ماشومانو ته چلم ښي، د ترکارۍ د پخولو د روټۍ وغیره، دا طریقې م ورته ښي، دا صفۍ داسې وکړي، دا داسې وکړي، دا کار داسې وکړي، دا چلونه م ورته ښي او خپل ناستې عبادت هم کوي. نو دواړه کاره کېږي، هم عبادت کېږي او هم د کور کار کېږي. نو زنانه ته دغه اسانتیا هم شته، نو په کار ده چې زنانه اعتکاف وکړي. یو زنانه دپاره د اعتکاف دپاره جومات مخصوص شوی دی، ځای مخصوص شوی دی په کور کې. هغه پکې اعتکاف کوي او کمره ده. مسله دا ده چې کوم ځای د دې دپاره مخصوص شوی دی دا به د هغې نه وځي نه علاوه د ضروري تقاضې نه. که چېرته دا د شپې یریږي یوازې کمره کې اجازت دې بچي دې ورسره سملي که د کور نور افراد دې سره په هغه کمره کې پاتې کېږي پاتې کېدی شي فضول خبرې به ورسره نه کوي د ضرورت کمې خبرې وي هغه ورسره کولی شي. عزتمندو دا اخیری ورځې پکار ده چې زمونږ نه اسې فضول تېرې نه شي. تاسو وګورئ زمونږ خپل هر سړی لږ سوچ وکړي زمونږ نه دا کمې ورځې چې تېرې شوې راشل دا زمونږ نه فضول تېرې شو. هر سړی دې خپل زړه کې سوچ وکړي چې ما پکې څومره الله رضا کړم ما پکې څومره عبادت کړم. که زه درته خپل حال ووایم نو زما دغه حالت ته چې ما پکې اسم نه دي کړی دغسې د هر چا حال نو راځئ چې دا لس ورځې اخیري دا د الله په عبادت کې تېرې. کوم ملګري اعتکاف کولی شي هغه اعتکاف وکړي کوم ملګري اعتکاف نه شي کولی ګورئ د شپې چې دی نو مونږ په ډیوټۍ باندې یو نو یو سړی په ډیوټۍ ولاړ دی هغه دې لګیا دی د الله ذکر دی کوي. ډیوټي ختمه شوه ودرېږه تلاوت هغه وکړه اودس وکړه دوه رکعته نفل وکړه څلور رکعته نفل وکړه شپه اسې تقریبا د ټولو خلکو شوګیری خو د الله ذکر دی پکې وکړو د لس ورځې لږ په ځان باندې تکلیف تېر کړو کېدی شي دغه کې یوه شپه د لیلة القدر وي نو د لیلة القدر په شپه کې عبادت الله به د زرو میاشتو د عبادت ثواب رانه راکړي الله به زموږ مغفرت وکړي. نو په ځان په الله باندې بخیل دي پکار ده چې په خپل ځان باندې رحم وکړو. عزتمندو دا الله باندې سې احسان نه دی په خپل ځان باندې رحم کول دي. تاسو دا حالات وینئ څه حالات دي نه مرګ څه پته لګي اول خدا ده چې دې لسو ورځو کې وفاتې شو که وفاتې نه شو دا لس ورځې به هم نصیب شي او که نصیب به نه شي زه د ژوندې څه اعتبار نه شي. نو عبادت وکړو الله سره تعلق جوړ کړو انشاءالله الله به زموږ مغفرت وکړي. چا په زړه کې چې لږ تړپ هم وي لږ درد هم پکې وي لږه د الله نه یاره پکې وي هغه الله بخي الله هغه دغسې نامحرومه کوي نه الله له هغوی څه پکې خامخا کوي په دې مغفرت. نو الله باندې ځان وبخو دا اخیری ورځې دي دا اخیری شپې ده په عبادت کې تېرې کړو الله دې موږ ټولو له توفیق راشي شری حاجات پورا کې ظالمانو سره فرمایي د عبادت کولو توفیق را لراکي گناهونه خدای معاف کړي موږ ټول سره د احسان ما میلو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.